Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 913 numaralı rivayetteyiz. Evet. Fel, Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hastalığın bulaşması yoktur. Uğursuzluk yoktur. Hayra yorma, güzel söz benim hoşuma gider. Evet, Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması yoktur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada bir hastanın aynısını diğer hastaya geçmesi manasında, tıpkı hadiste geldiği gibi işte bir devenin uyuz bir aleykümselam uyuz bir devenin diğer develere karıştığı zaman onun diğer develerin de onun gibi uyuz hastalığına yakalanması olarak ele alınmıştır. Ve cahiliye döneminde bu vardı ve İslam bunu iptal etmiş ve hastalandıranın da hastalığı indirenin de Allah Azze ve Celle olduğunu bildirmiş ve bunun ilkini yani ilk defa ilk önce uyuz hastalığına yakalandıran kimdir sorusuna getirerek ne yapmıştır? Hastalığın bulaşıcı olmadığını bildirmiştir dinimiz. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaşması bulaşıcı hastalık yoktur veya hastalığın bulaşması yoktur. Uğursuzluk, safer denilen şey yoktur ve baykuş meselesi yoktur ki biraz sonra hadisi gelecek. Bunun üzerine bir bedevi bir Arabi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü öyleyse diyor deveye ne oluyor ki hızlı koşan, ceylan gibi bir koşan deve, diğer develere uyuz bir deve onlara karıştığı zaman ne oluyor? Neden uyuz hastalığına onlar da yakalanıyor sorusunu sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse diyor o ilkine yani ilk uyuz hastalığına yakalanan o ilk deveye kim bulaştırdı sözünü söyleyerek ne yapıyor? İslam bunu reddediyor, onu ortadan kaldırıyor. Hadiste geçen safer kelimesi de kardeşlerim Arap bedeviler o zamanki insanlar insanın karnında bir yılan olduğuna inanırlardı ve ona da safer derlerdi. Ve bu insan acıktığı zaman ona eza verdiğini ve bunun da bulaşıcı olduğunu söylerlerdi ve İslam bunu da ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hastalığın bulaşması diye bir şey nedir? Yoktur buyurmuş ve bununla da ne yapmıştır? İnsanların İslam'da asıl hastalığı indirenin ve hastalığı verenin hastalatının Allah olduğunu bildirerek bunu ortadan kaldırmıştır. Evet, 914. Hayye et Temimi'nin radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre babası ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlediğini haber vermiştir. Baykuşun ötmesinde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Yapılan yorumların bir şeyi iyi ya da kötü diye yorumlamanın en doğrusu hayra yormadır. Göz değmesi de nazar haktır. Kardeşlerim, hadiste sadece baykuşun ötmesi değil, yani birinin damına baykuşun konması bile bir şekilde ne yapılmıştır? Uğursuzluk olarak sayılmıştır. Ve bundan önce cahiliye döneminde Araplar şunu söylerlerdi. Bir tanesi bir adam öldürüldüğü zaman onun kafasından bir kurtçuk solucan çıkar ve kabrinin etrafında döner, beni sulayın derdi ve ta ki o adamın, öldürülen adamın intikamı alıncaya kadar da bu şekilde devam ederdi. Ve artı bir Yahudilerin inanışı, yani hayvanlar açısından söyledi bakıldığı zaman, bir tanesi öldüğü zaman Yahudilerin inanışına göre onun içinden bir kurtçuk, bir hayvancık çıkardı veya solucan çıkar, o kabrin etrafında 7 gün dolanır, sonra da giderdi. Diğer taraftan baykuş meselesine bakıldığı zaman cahiliye döneminde de insanlar baykuşu, ki gece kuşlarından bir tanesidir, ne yaparlardı? Uğursuz sayarlardı. Yani bir tanesinin evine geldiği zaman veya evinin damına geldiği zaman oranın ev sahibi derdi ki ya ben öleceğim, yani bu benim öleceğimin bir işareti, bir habercisi, ya da ailemden bir tanesi ölecek diye ne yapardı? Bir kuşkuya, bir uğursuzluk olarak sayar. Bunu da ya ben öleceğimi haber verdi, yani ya ben öleceğim ya da ailemden bir tanesi ölüm haberini vermiş diye ne yapardı? İnanırdı ki İslam'da gelmiş ve bunu ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Ve yine bazı kimseler şuna inanırlardı. Bir kimse öldüğü zaman onun kemikleri baykuş olup uçar inanışına sahip kimseler vardı. Mesela bugün günümüzde hala baykuş ne olarak sayılır? Bir uğursuzluk getiren bir kuş olarak sayılır. Hatta birisine kızdığı zaman ne derler? Damına baykuş konsun veya damında baykuş ötsün derler. Bu da nedir? Onun uğursuzluk sayıldığını gösteren şeylerden bir tanesi. Ama dediğimiz gibi İslam gelmiş ve baykuşun işte birinin dalına, damına konmasında veya bir ötmesinde herhangi bir uğursuzluk nedir? Yoktur. İkinci hadis devam ediyor. Vel aynu hakkun, ve yine göz değmesi, yani göz değmesinin eseri, tesiri de nedir? Haktır. Ki bu kişinin pis bir tabiatla, hani ne derler? Kem göz mü derler? Kem gözle ve hasetle baktığı zaman insanın direkt onda ne vardır? Bir tesiri, bir gerçekleşmesi vardır. Yani bu bir haktır, bir tesiri vardır ki bazen insan kardeşlerim maddi herhangi bir şey olmaksızın, yani bedenine gelen herhangi bir zarar olmaksızın insan kendini ne yapar? Çok kötü hisseder. Böyle de nedir? Bir nazar dediğimiz göz değmesinin bir neyi vardır? Bir tesiri vardır ki bu direkt tesir eden bir şey değildir. Bu bir sebeptir. Nedir? Bunun da tabii ki tedavileri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ile Hüseyin radıyallahu anhumaya daima Felak ve Nas surelerini okur, onları üflerdi. Veya daha önceki rivayetlerde de geldiği gibi onları kovulmuş şeytandan Allah'a sığındırır ve her türlü göz değmesinden de sizi Allah'a sığındırırım diyerek ne yapardı? Torunlarını daima okur, üflerdi. O yüzden kardeşlerim, göz değmesi, nazar dediğimiz şey haktır. Hakikaten tesiri vardır. Kem gözde hasetle bakan insanlar maalesef ne yaparlar? Bu göz dediğimiz şeye sebep olurlar ki bu da bir sebeptir. Her şey Allah Azze ve Celle'nin yaratması iledir. Evet, 915. Güzel isim ile bereket olmak. Abdullah bin Es-Said radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı yıl Osman bin Affan radıyallahu anh kavminin Kureyş'in Süheyli Müslümanların bu yıl geri dönmeleri ve gelecek yıl Kureyşlilerin Mekke'yi Müslümanların umre yapması için 3 gün boşaltacakları şartı üzere anlaşma yapması için gönderdiğini bildirdi. Süheyl geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süheyl geldi. Allah da sizin işinizi kolaylaştırdı. Evet. Kardeşlerim, isimlerin insanlar üzerindeki etkisini daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın birinin ismi sorduğu zaman zor veya sıkıntılı manasına gelen bir isim olduğunu öğreniyor. Ve bilakis sen kolaysın dediğinde ne diyor? Benim babamın koyduğu ismi değiştirmem diye itiraz ettiğinde hatta diyor ki o bizim kavmimiz diyor, yani ondan gelen nesil hala diyor ondaki zorluk, meşakkatlik devam eder gider diyor. Hudeybiye günü olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umre için şeye geldiğinde, Kabe'yi ziyaret etmek istediğinde maalesef kafirler buna engel olmuş ve Hudeybiye anlaşması imzalanmak için müşrikler tarafından, Kureyşler tarafından 2 ya da 3 kişi arka arkaya gönderilmiş, anlaşma sağlanamamış. Daha sonra müşrikler Süheyl isminde kişiyi gönderdiğinde Süheyl kolaylaştıran, kolaylık kılan manasında kişi geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Süheyl geldi, yani kolaylık isminde manasındaki o adamın ismi Süheyl, Allah da sizin işinizi ne yaptı? Kolaylaştırdı diyor. Şimdi isimle alakalı bir şey var. Sahih Müslim'de gelen bir rivayette Enes İbni Malik radıyallahu anhu rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu gece diyor herkesin gördüğü bir rüya gibi bir rüya gördüm. Ben diyor Ukbe İbni Rafi'in bahçesindeydim diyor. Sonra bize İbni Tab'ın adamın ismi o taze hurmalarından, urtab denilen hurmalarından, taze hurmalarından hurma getirildi diyor. Ben de bunu yükseklik dünyadayken İslam'ın yükselmesi ahirette de güzel bir sonuç olarak tevil ettim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dediğim gibi daha önceki rivayetlerde de geldiği gibi ismin hakikaten insanlar üzerinde çok büyük tesiri vardır. O yüzden bir anne baba çocukların ismini seçerken ne yapmalı? İslam'a uygun, gerekirse anlamı güzel isimler seçmelidir. Allah hepimize hayır versin. 916 zayıf kardeşlerim. Bukhari diyor burada. He? Bukhari rivayet o. Emin misin? Rivayet ne? Eğer bir şeyde uğursuz olsaydı evde kadına bir atlı olurdu. Bukhari rivayet o. O 917. Yok, 916 burada. Bizim listede de var. Listede aynı. Zayıf listemizde de 916 zayıf diyor ama değil. Şurada. Zayıf listemizde 916 hiçbir şey ama değil bu. 917 ne? 917 aynı. Eğer bir şey olursa olsa bir kadın da atla ve evde olur diye. Biri Abdullah bin Ömer'den geliyor 916. 917 ise... Tamam, ben 916'yı zayıf olarak şey yapmışım, ona bakalım inşallah. Evet, 917... Bir şeyde uğursuzluk olsaydı. Zeynep bin İshak'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadın da atta ve evde olurdu. Evet. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadın da atta ve meskende evde olurdu buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada üç şeyi sayıyor kardeşlerim. Nedir? Kadın, at ve ev. Yani bir insanın en çok meşgul olduğu, en çok bir arada olduğu şeylerden nedir? Üçtür. Ya atıdır ki bugün arabadır, ya hanımıdır yani ailesidir, ya da nedir? Evidir. Eğer bu olsaydı, yani uğursuzluk olsaydı, muhakkak bu üç şeyde olurdu. Şimdi kardeşlerim, bazı alimler kadının uğursuzluğu onun doğurgan olmayışı, atın uğursuzluğu onun işte gitmeyişi ve evin uğursuzluğu da eğer sayılsaydı kötü komşu olarak ne yapmışlardır? Açıklamışlardır. Şimdi birincisi, bundan maksat kesinlikle ve kesinlikle uğursuzluk diye bir şey nedir? Olmadığıdır. Çünkü biraz önceki rivayetlerde de geldiği gibi kesinlikle ve kesinlikle nedir? Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Ne bir baykuşta, ne bir hayvanda, ne de başka bir şeyde veya işte kuşların sağa sola uçmasında vesairede İslam bütün hepsini ne yapmıştır? Ortadan kaldırmış ve yasaklamıştır. Her şey Allah Azze ve Celle'nin bir kaderiyledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor kaderi bir şey geçseydi muhakkak ki nazar göz değmesi geçerdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, bu üçünün söylenmesinin sebebine geldiğimiz zaman, şimdi bazen insan hanımıyla ne yapamayabilir, geçinmeyebilir ve bunun da sonucunda ne yapabilir? Ondan ayrılabilir. Ve yine atından veya işte bugün itibariyle bineğinden hayır görmediği zaman veya bir sıkıntı yaşadığı zaman ne yapabilir? Arabasından kurtulabilir, yani satabilir. Ve yine eviyle alakalı olarak eviyle bir sıkıntısı olduğu zaman evinden de ne yapabilir? Boşaltabilir, başka bir eve taşınabilir. Ama biraz sonra rivayet bunu çok güzel açıklayacak inşallah. Orada da söyleyeceğiz. Ne yapabilir? Bunların üçünden de insan terk edebilir, ayrılabilir. Nitekim bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saadet ve şekavet üç şeydedir diyor. Yani mutluluk ve mutsuzluk üç şeydedir. Birincisi saadetten olan bir şeyincisi nedir? Baktığın zaman seni güldüren veya seni hoşuna giden nedir? Hanımın, kendi zevcendir diyor. Ki o senin yokluğundayken kendi namusunu ve malını korur diyor. Ve ikincisi nedir? Birincisi saliha bir kadındır dünya saadetinden. İkincisi ise attır diyor. Eğer insanın güzel bir bineği varsa, yani bindiğinde hızlı giden veya yük taşıdığın, koyduğun zaman onu rahatlıkla taşıyabilen, bu da nedir? Saadettendir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü ise geleni gideni çok olan geniş bir evdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üç şey saadetten. Üç şey de vardır ki bu da şekavettendir, mutsuzluktandır diyor. Birincisi nedir? Baktığın zaman senin hoşuna gitmeyen veya seni mutlu etmeyen kadındır diyor. Bu kadın sen yokken seni namusunu ve malına ne yapmaz? Sahip çıkmaz diyor. Ve yine öyle bir binek ki diyor, işte bindiğin zaman yavaş gider veya işte üzerine yük yattığın zaman devrilir vesaire. Ve yine öyle bir ev ki geleni gideni olmayan dar bir evde şekavetten, mutsuzluktandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi 918 numaralı rivayette dolayı daha iyi anlayacağız inşallah ki evle alakalı. Evet. Anas bin Malik şöyle demiştir. Bir kişi, ay Allah'ın Resulü, biz bir evde dedik ki o evde nüfusumuz kalabalıktı. Malimiz çoktu. Daha sonra başka bir ev geçtik. Ancak burada nüfusumuz ve mallarımız azildi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oraya aldığınız kişiye geri verin veya oraya terk edin. Çünkü orası kötü bir yerdir. Abu Abdullah Al-Buhari dedi ki bu hadisin isnadı iyileştirilmiştir. Evet. Şimdi kardeşlerim, rivayeti anladınız mı? Bir adam geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz bir evde oturuyorduk. O evdeyken bizim sayımız çoğaldı, neslimiz çoğaldı, malımız çoğaldı. Ve daha sonra biz başka bir eve taşındık. Ama hani derler ya, bu ev bize hayır getirmedi. Adedimiz, sayımız azaldı, malımız da azaldı diyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o evi terk edin ve başka bir eve taşının. Şimdi kardeşlerim, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o evi terk edip başka bir eve taşınmalarını tavsiye etmesinin tek sebebi, burada o başlarına gelen sayılarının azalması veya mallarının azalmasını o eve bağlamamaları içindir. Yani biz bu evde oturduk, işte bu ev bize bereket getirdi ama başka bir eve taşındık, bu evde bize sıkıntı getirdi, şer getirdi. Böyle bir düşünceyi içlerinden atıp suizanla kapılmamaları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evi terk etmelerini emrediyor. Tek sebep bu. Yoksa bereketi veren veya sayılarını azaltan o ev midir? Kesinlikle değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildiği için sırf o oturdukları ev mallarının azalmasına veya sayılarının azalmasına sebeptir şeyini sırf ortadan kaldırıp o vehmi, o düşünceyi, o kötü düşünceyi kafalarından söküp atmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu tavsiyede bulunuyor ki içlerindeki o kötü zan veya o kafalarındaki kötü düşünce ne yapsın? Ortadan kaybolsun. Bu da hakikaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok ferasetli olmasından ve konuştuğunun vahiyle olmasından delillerinden bir tanesi ki adamdaki ne yapsın? Kötü düşünce ortadan kaybolsun. Evet. 919 Hapşırma. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah hapşırmayı sever. Esnemeyi ise kötü görür. Kişi hapşırır ve Allah'a hamd ederse onu işiten her Müslümanın ona yerhamukallah diyerek teşmitte bulunması bir haktır. Esnemek ise şeytandır. Kişi mümkün şeytandandır. Kişi mümkün olduğunca esmesine engel olmaya çalışır. İnsan esneyip ha dediği zaman bundan dolayı şeytan güler. Evet. Allah diyor hapşırmayı sever. Yani hapşırmak bir yerde insana bir canlılık, bir hareketlilik, bir zindelik verir kardeşlerim. Bunun zıttı olarak da ne yapar? Allah Azze ve Celle esnemeyi sevmez, bunu kerih görür diyor. Çünkü sahibine canlılığı, hareketliliği yok eder esnemek. Canlılığın bir zıttıdır. Gafleti getirir ve bununla şeytan ne yapar? Sevinir. Ve bu da ne yapar? İnsanda bir tembellik, bir anlayışsızlık, kötü anlayış veya ne yapar? Bunun gibi işte algılamada donukluk gibi şeyler getirir. O yüzden de şeytan, Allah'ın sevmediği bir şeyi kim sever? Şeytan sever. Bundan dolayı da şeytan ne yapar? Bundan memnun olur ve ona, Müslümana güler diyor. Şimdi rivayette şeytan, mesela insan esnerken ne yapar? Hı diye bir ses çıkarır. Bundan dolayı da şeytan ne yapar? O kimseye güler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin devamında diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hapşıran bir kimse Allah'a hamd ettiği zaman, yani elhamdülillah dediği zaman bunu duyan her Müslümanın ona ne yapması? Dua etmesi, yani yerhamukallah demesi gerekir. İbnül Kayyim rahimahullah bununla alakalı diyor ki, bu diyor hapşırdığı zaman elhamdülillah diyen bir kimseyi duyan herkes için bunu demesi farz-ı ayındır diyor. Yani tıpkı selam gibi, işte topluluktan bir tane kimsenin alması yeterlidir, farz-ı kifayedir değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette bunu bize emretti rivayetini getirir İbnül Kayyim Rahimullah. Şeyh Albani Rahimullah da konuyla alakalı diyor ki bu açık bir rivayettir ki hapşırdıktan sonra elhamdülillah diyen, dediğini duyan her bir kimsenin, her bir Müslümanın ona ne yapması? Yerhamukallah demesi farz-ı ayındır diyor. Şeyh Albani Rahimahullah bu diyor tıpkı yani selamdaki gibi değildir. Çünkü bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki burada bir topluluk geçiyor, bir cemaat geçiyor. Diğer tarafta da oturan bir topluluk, bir cemaat var. O yürüyenin ne yapması? Oturana selam vermesi gerekir. İslami edep bunu gerektirir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İlerideki yürüyen cemaatten bir kimsenin o oturan cemaate selam vermesi ve o cemaatten de bir kimsenin alması bunun için nedir? Yeterlidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü selamı almak topluluktan bir tanesinin alması nedir? Yeterlidir ya da topluluktan bir tanesini vermesi. Ama diyor hapşırıldığı zaman elhamdülillah diye duyan bir kimsenin yerhamukallah demesi nedir? Farzı ayındır demiştir alimlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Ama diyor esnemeye gelince bu şeytandandır. Çünkü şeytan ne yapar? Esneyen kimseyi sever ve insan diyor esnediği zaman ne yapar? Suratının şekli değişir diyor. Hakikaten yani ağzını işte kocaman açması vesaire vesaire. Bundan dolayı da şeytan ona ne yapar? Güler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki insana esneme gelmez mi? Elbette ki gelebilir ve insana diyor esneme geldiği zaman gücü yettiği kadar ne yapsın? Bunu engellemeye çalışsın. Çünkü insan diyor esnerken o anda ses çıkardığı zaman ah diye ne yapar? Şeytan ona güler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insan hapşırdığı zaman Allah'a hamd edecek. Yerhamdeki yerhamukallah, duyan da yehdikumullah ve yusluhu balekum diyerek ne yapacak? Dua edecek. Demek ki burada öğrendiğimiz bir şey hapşırdığı zaman elhamdülillah duyan kimse ne yapacak? Muhakkak yerhamukallah diyecek. Farz-ı ayınmış. Evet. 9-20 zayıf kardeşler. Var mı bir itiraz? Tamam. De o şeye bakacağım inşallah. O ben bilgisayardaydı zayıflar. 9-21. 9-21. Ebu Hureyre'den rivayet edildi. Radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aptırdığı zaman elhamdülillah tam Allah'a mahsustur desin. Bunu söylediği zaman kardeşi yahut arkadaşı ona elhamdülillah Allah sana merhamet etsin desin. Kardeşi ona elhamdülillah deyince de aksıran kimse tekrar yahtırsınlar ve yüktüklerlesin. Allah sana hidayet etsin ve durumunu düzeltsin desin. Evet, burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hapşıran kimsenin ne demesi gerektiğini, duyan kimsenin ve tekrar hapşıran kimsenin ne demesi gerektiğini bu önümüzdeki rivayette, hadiste, Buhari'de gelen rivayette açık bir şekilde beyan etmiştir. Peki bunu bilmeyen insanlar toplumumuzda hapşıran kimseye ne derler kardeşler? Çok yaşa. Bin yaşa derler. Bu maalesef Yahudilerin sözüdür kardeşlerim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emrettiği, dinimizin bizlere emrettiği hapşırmak Rahman'dandır, Allah'tandır. O yüzden ne yapması gerekir? Hapşıran bir kimsenin elhamdülillah demesi gerekir. Duyan kimsenin biraz önceki rivayette de geldiği gibi muhakkak yerhamukallah, yani Allah sana rahmet etsin diyerek ne yapması? Dua etmesi gerekir. Bakın kardeşlerim, Müslümanın her işi nedir? Hayırdır. Burada da olduğu gibi belki de hani nefsin getirdiği veya bedenin bir ihtiyacı hapşırma sizin Allah'a hamd etme sebebiniz. Ve bunu duyan kimse ne yapıyor? Karşısındaki kişi size dua ediyor. Allah sana merhamet etsin. Siz de bunu duyduğunuz zaman ne yapar? Hapşıran kimse de yehdikumullahu ve yuslihu balakum. Bu tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Suresi 5 ila 6. ayeti kelimesinde buyurduğu gibi seyehdihim ve yuslihu balahum. Allah diyor onlara hidayet edecek ve onların her türlü dünya ve ahiret işlerini düzeltecektir. Demek ki manaya baktığımız zaman Allah size doğru yolu göstersin. Allah size hidayet etsin ve Allah hem dünyada hem de ahirette işlerinizi yoluna soksun, işlerinizi düzelsin, ıslah etsin. Ne güzel dualar değil mi kardeşlerim? Basit bir şeyde bile ki basit değildir hiçbir tanesi, Allah'a hamd etmeyi gerektiren bir mesele, bunu duyan kimsenin yerhamukallah diyerek dua etmesi ve duyan kimsenin de Allah size hidayet etsin ve hem dünyalık hem de ahiretlik işlerinizi düzelsin diyerek ne yapar? Ona dua eder. Tıpkı biraz önceki dediğimiz gibi müminin her işi hayırdır diyor. Onda şer diye bir şey yoktur. Başına bir musibet gelse sabreder, bu onun için hayırdır diyor. Başına bir şer, bir kötülük gelse sabreder, bu da onun için hayırdır ve bu sadece müminde olur diyor. Başka hiç kimse de olmaz kardeşlerim. Yani müminin Allah'a tam manasıyla teslim olmuş bir kimsenin her şeyi hayırdır kardeşlerim. Ama her şey. Bakın biraz önce dediğimiz gibi bir şeyi bile hapşırması bile duasına nedir? Onun dua etmesine ve yine tekrar kendisinin dua alma sebebidir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 922 zayıf kardeşlerim. 923. 922 galiba bir okur musunuz 922? Çünkü duyduğum bir mesele olduğu için 922 zayıf olanı bir okuyalım. 922 aksırana rahmet dilemek. Evet. Afrikalı Abdurrahman İbni Ziyad'dan rivayet edildiğine göre demiştir ki babam Ziyad anlattı. Muaviye zamanında bir deniz savaşında bulunuyorlardı. Çok ama uzun mu öyle? O zaman o değil. Benim kastettiğim o değil. Bir tanesi bu hangisiydi bilmiyorum. Hapşıran kimse hapşırdığını duyuyor ama elhamdülillah dediğini duymuyor. O da diyor ki eğer diyor elhamdülillah dediysen yerhamukallah diyor. Böyle bir rivayet yok kardeşlerim. Muhakkak hapşıran kimsenin elhamdülillah dediğini duyduğunuz zaman sizin için yerhamukallah demek gerekir. Anlatabildim mi? Duyduğunuz anda bunu söylemeniz gerekir. Ama duymuyorsanız nedir? Önce onun görevini yerine getirmesi gerekir ki sonra sizin söylemeniz gerekir. Yani eğer elhamdülillah diyorsa siz yerhamukallah dersiniz ve duymamışsanız ha yerhamukallah sen nasıl olsa demişindir veya elhamdülillah demişsen yerhamukallah, böyle bir rivayet yok kardeşlerim. Tamam? 923, ben 922 onu zannettim. Herhalde değil. 923 okuyalım. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerine 4 hakkı vardır. Hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Öldüğü zaman cenazesinde bulunur. Kendisini davet ettiği zaman ona uygun ise katılır. Aksırdığı zaman hamdinin sonunda ona teşmit eder. Allah'tan ona merhamet diler. Evet. Demek ki kardeşlerim aynı zamanda teşmitul atis yani hapşıran kimse elhamdülillah dediği zaman bunu duyduğunuzda yerhamukallah diye karşılık vermek bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından nedir? Bir tanesidir. Yani iş artık bir adım daha ileriye gitti. Artık Müslümanın bir hakkı konumuna geldi. Yani bu nedir? Artık bir kul hakkına girdi. Bunu söylemeniz gerekiyor. Ya hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki başka rivayetlerde 6 ve 7 olarak zikrediliyor Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları ki ileride gelecek inşallah. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hapşırmayla alakalı geldiği için İmam Bukhari rahimullah buraya zikrediyor. Birincisi nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı dörttür bu rivayette. Birincisi, hastalandığı zaman ne yapması gerekir? Onu ziyaret etmesi gerekir. Ki gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor Müslüman kardeşini zikreder, onun başucuna oturur, başında oturur ve yedi kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim en yeşfiyek derse muhakkak Allah ona ne yapar? Eğer ölümü takdir, o hastalığından dolayı onun ölümünü takdir etmemişse muhakkak ona şifa verir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir rivayette ey kulum ben hastalandım da beni ziyaret etmedin der diyor Allah Azze ve Celle. Kul der ki ya Rabbi sen Allah'sın, Rab'sin. Ben seni nasıl ziyaret edeyim, sen nasıl hasta olursun? Yani böyle bir şey mümkün değil. Allah buyurur ki işte ben dünyadayken falanca kulum hastalandı da sen onu ziyarete gitmedin. Eğer gitseydin muhakkak beni onun başı ucunda bulacaktın buyurur Allah Azze ve Celle. Bu da hastanın ziyaretiyle alakalı gelen rivayetlerden bazıları. Ve ikinci olarak diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü zaman ne yapman gerekir? Onun cenazesine iştirak etmen gerekir. Bu da bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi. Cenazeyi takip eder, onun namazını kılar ve hatta ne yapar? Defnedileceği kadar inşallah onu ziyaret eder, takip eder. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir Müslümanın cenazesini kılar, hatta onu defnederse onun için iki kırat vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kırat nedir ey Allah'ın Resulü dediğinde bir kırat bir Uhud dağı kadar büyüklüğündedir buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun sevabı ama aynı zamanda Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkından bir tanesi. Birincisi neymiş? Hastalandığı zaman ziyaretine gitmesi. İkincisi öldüğü zaman onun cenazesine katılıp cenaze namazını kılması. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu diyor davet ettiği zaman davetine icabet etmesi gerekir. Eğer şer'i bir özürü yoksa veya yapılan davette Allah'a karşı bir masiyet, Allah'a karşı bir küfür veya şirk içeren bir davet değilse onun da onun davetine ne yapması? İcabet etmesi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Ve hadiste sonuncuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hapşırdığı zaman eğer elhamdülillah derse onun diyor yerhamukallah ona demen de yine bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. Okuduklarımızı güzelce öğrenmeyi ve öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından merhametinle, rahmetinle koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين